Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui ens apropem al món de la ciència i de les noves tecnologies, uns sectors que, si fem cas a les dades, sembla que cada cop interessen més a les dones. De fet, en els últims 10 anys, la presència de noies a les carreres d'enginyeria s'ha duplicat aquí a Catalunya i en el cas de les carreres científiques, elles ja representen més de la meitat de l'alumnat. Però, malauradament, quan ens referim a llocs de responsabilitat en el camp laboral, les xifres canvien bastant. En tot cas, aquestes són qüestions de les quals parlarem amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Les dones que prenen no han pres la píndola anticonceptiva tenen més probabilitats d'allargar la seva esperança de vida. Així ho indica un estudi britànic que ha seguit a 46.000 dones durant dècades. Els autors de l'estudi van trobar que els beneficis a llarg termini del consum de la píndola, a mesura que les dones envellien, compensaven amb els possibles riscos. Tot i això, van identificar un petit augment de la mortalitat entre les dones menors de 45 anys que prenien la píndola, en part relacionat amb el risc conegut de patir coàguls sanguinis. Sota el títol Quin temps tenim, l'Organització de la Vida Quotidiana al Palau Robert de Barcelona acull aquests dies una exposició que proposa una reflexió sobre la diferent percepció del temps entre dones i homes. Segons l'exposició, el rellotge de les dones està marcat pel ritme que li marca la família i per la seva participació simultània en el mercat laboral. Això posa en evidència, segons la mostra, que la diferent vivència del temps i l'ús que en fem és un indicador de les desigualtats existents entre homes i dones. El 12,3% de les persones sense sostre a Barcelona són dones i estan en pitjor estat de salut física i mental que els homes, segons l'informe de la Fundació Arrels. Les dones presenten els casos més greus de malalties mentals, apunta el document, i afegeix que el 2009 un equip de psiquiatres va atendre 205 persones sense sostre a Barcelona. Alhora, el percentatge de dones en albergs és més gran que el d'homes. Sembla que elles sol·liciten més atencions socials. Gràcies, Guillem Riera. Nosaltres continuem a les filles de Lilith amb una d'aquelles recomanacions que ens agrada fer-vos. La nostra proposta es diu Monòlegs 10 Cat Show. Cada dijous i dissabte trobareu aquesta funció al Teatre Neu. El Llucià Ferrer, el Martín Pinyol i l'Imma Sus es converteixen en monologuistes amb històries, jo crec que segurament ens faran sentir identificats i identificades. Imma Sus, benvinguda. Què tal, com estem? Bé, em sembla que en el cas del teu monòleg parles com a dona soltera, no? Però no sí. Com a dona soltera obligada, sinó convençuda. Bueno, com a dona soltera, diguéssim, del segle XXI. Uh-huh. La solterona antiga es transforma en Imma Sus, al Teatre Neu, soltera amb 35 anys, que bueno, les seves coses bones, les seves coses dolentes, uh-huh. Però bueno... Donen per fer un monòleg, la veritat. Ja porteu dues setmanes, no?, en cartellera del Teatre Neu, Imma. Sí, estem allà cada dijous a les 10:30 de la nit, uh-huh. I algun dissabte també ens colem. I bueno, estem fent confuncions prèvies, l'estrena oficial segurament serà la setmana que ve, tot i que aquest teatre tu vas tens, saps què vull dir? És d'aquells teatres sí. Que no acabes d'estrenar o ja has estrenat, tampoc ho tinc massa clar. Jo crec que ja hem estrenat, perquè ja estem i anem omplint cada dijous. Home, si heu actuat i us ha vist sí. Gent i ha anat públic, jo per mi és una estrena. Jo, la veritat, des del meu punt de vista també, perquè és una cosa que no havia fet mai, i de fet l'espectacle tampoc s'havia fet mai perquè es diu Cat Show, perquè és monòlegs en català, que sembla una cosa molt òbvia i molt evident, però encara no s'havia fet mai monòlegs en català al teatre. A més, són monòlegs d'acollida pròpia, no, Imma? Sí, Doncs he escrit, jo m'he escrit amb un monòleg, el Martín Pinyol, diguéssim que és la persona que més en sap, que porta 8 anys en el món dels monologuistes, sortit del Paramount Comedy, és monologuista per experiència, saps? I ell és el monologuista. Nosaltres som com els mediàtics, jo i el Llucià, que ens colem allà, però ho fem força bé, la veritat. Sou les cares conegudes, no?, de televisió. Sí. També és veritat que jo fa poc vaig treure un llibre que es deia Solters Convençuts, amb el que el tema de la solteria la tinc com molt interioritzada ja. Per la mà, tens molt per la mà, no, Imma? Sí, jo crec que m'estic convertint en la Núria Feliu del segle XXI. Amb tot el carinyo i tot l'amor per la Núria Feliu. Eh? Home, i tant, un petó des d'aquí a la Núria Feliu. Sí. Escolta, Imma, i del teu monòleg, quan notes que la gent riu més o se sent més identificada? T'han fet algun comentari? Mira, no és que m'hagin fet molts comentaris, però la gent riu cada 5 segons, o sigui, és una passada. O sigui, el dels monòlegs és molt divertit, perquè a part que la gent ve predisposada a riure, no és allò que de tant en tant riuen, no, van rient tot el rato, és una cosa superdivertida. Vale? Llavors també et vas donar compte on riuen més i on riuen menys, on aplaudeixen, perquè a vegades riuen tant que aplaudeixen, llavors és molt curiós. Realment és una feina que s'ha d'anar fent, eh? Per això et dic que ara hem estrenat, però cada setmana ho fem millor. I el text cada setmana el vaig canviant, i ara veig que això fa més riure que l'altre, llavors trec l'altre, poso això, poso allò, el que fem a riure ho poso davant, l'altre darrere, i bueno, no acabes mai. És un monòleg interactiu, no, Imma? Perquè vas canviant allò que t'agrada, m'estàs dient allò que no, sí. Per tant, no sempre és el mateix monòleg, no? No, perquè jo no sóc actriu tampoc, eh? Laura, tu ja ho saps. No ho sé. Soc periodista, vull dir, faig coses, tertúlies, fet tele, fet ràdio... Ets molt polifacètica, això sí, Imma. Sí, jo crec que he fet tantes coses que el que em faltava ja era això. Perquè passa que no deixo de ser jo mateixa. Llavors, em fa vergonya, perquè em fa vergonya el teatre, he de dir... No ho sembla, que... Imma. Jo no m'ho crec, que tu tinguis vergonya. Ui, jo tinc molta vergonya, molta. No diré allò típic de... Soc una persona molt introvertida, perquè no, tampoc. No ens ho creiem. Que introvertida res, però soc vergonyosa. I sí. Si algú té la tele i la ràdio que no té el teatre, tu ho saps. Tu ara pots estar fent aquest programa i no saps com ho rep la gent. Exacte, a mi no em veu ningú. No saps si la gent està dormint, si està desperta, si està enganxada a la ràdio dient, hòstia, que interessant aquest programa. No tens ni idea, per lo que tu et relaxes i ho fas el millor que pots, sí? I tant, si estàs davant d'un teatre, cada tres frases, veus a la gent a l'acte, o sigui, la resposta és al moment. I clar, jo això em vaig donar compte el primer dia que vaig sortir, que vaig dir, hòstia, que fort, tu. Clar, ara es diuen aquí, ara no sé què. És molt heavy, has d'estar com molt bé cerebralment, saps què vull dir? Has d'estar com molt conscienciat. No has de tenir la pell fina, no pots dir, ai, ara no m'han rigut, m'enfonso. No, perquè si t'enfonses, què? Adéu, funciona. És complicat, eh? És un xoc d'adrenalina molt gran, no? Per això, Imma, té la seva part positiva. És més agraït, també, que la ràdio o la tele. També, bueno, és diferent, eh? No et sabria què dir jo, d'agraït. Jo pateixo, encara. I a la tele no pateixo mai. També és veritat que no pateixo mai perquè fa molts anys que ho faig. Al principi patia, també. Suposo que és com tot acostumar-te, no? Sí, Imma, des d'aquí et desitgem molta sort i no pateixis, dona, perquè estic convençuda, estem convençuts, que tindràs molt èxit. A tu segur que també et passa, que a vegades estàs nerviosa i quan et posen el micro davant se't passen totes les pàjares i ho fas estupendament, no? I tant. Doncs és exactament el mateix. Doncs... Et poses al de l'escenari i dius, vinga, adelante i tira milles. Doncs adelante, Imma, des d'aquí et desitgem molta sort i gràcies per atendre els micròfons de les filles de Lili. No, gràcies a vosaltres per trucar-me. Et veig a la tertúlia de la Com, eh? Ens veiem. Fins aviat, Imma. Vinga, puto. Adéu. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Continuem a la nostra habitual tertúlia, avui en clau formativa. Deia abans, a l'inici del programa, que si fem cas de les dades que ens donen les universitats catalanes, ja podem afirmar que les dones cada vegada tenen més presència en els àmbits científics i de les noves tecnologies. Sabem que durant els últims 20 anys s'ha duplicat el nombre de noies a les facultats d'enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya i en el cas de les carreres científiques, les joves ja representen la meitat de l'alumnat i fins i tot en alguns casos, com en el de la biologia, ja són majoria. Ara bé, la cosa canvia bastant si ens endinsem en el terreny laboral i parlem de llocs d'alta responsabilitat. Aquí les dones només representen un 10% entre les persones que dirigeixen un equip d'investigació, per exemple. Però, en tot cas, per fer un repàs a totes aquestes dades i descobrir si s'ajusten a la realitat social del món científic i tecnològic, avui m'acompanyen dues catedràtiques de diferents universitats catalanes, de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialitzada en robòtica. Hem convidat a l'Alícia Casals i de la Universitat de Barcelona tenim a una especialista en biologia celular. Ella és la Montserrat Ponsà. Benvingudes a les filles de Lilith. Moltes gràcies.

Tampoc es recomana fer l'exercici just després d'un àpat, pel tema del flato i de l'absorció, del famós tall de digestió. Sobretot hidratants, així és un exercici intens, millor begudes isotòniques que no només aigua. I llavors, si l'exercici és de llarga durada, menjar hidrats de carboni, barretes que són hipercalòriques per ajudar-nos a mantenir els nivells de sucre, una peça de fruita, fruits secs, coses que són fàcils i que és recomanable que sempre portem a la motxilla. Bé, doncs, fins aquí l'entrevista d'avui amb la doctora Montserrat Romaguera, que no és la primera vegada que té els micròfons de les filles de Lilith, i una vegada més, doncs, gràcies a elles, en sabem una miqueta més de com cuidar-nos, en aquest cas, doncs, fent exercici i sent constant. Moltíssimes gràcies, doctora. A vosaltres. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Big up the crew in the area. Murderer. Still have it like that. Arriba el moment de parlar de tendències amb la nostra col·laboradora que més en sap d'aquest tema, Anna Pitar, benvinguda. Hola, Laura. Bé, avui parlàvem a la nostra secció de salut de que ja arriba el bon temps, que podem fer exercici físic, que és una cosa saludable, i tu també ens vens molt primaveral, no? Com arriba el bon temps, doncs també són els tocs per a veure què ens posem. És que ja fa ganes. Jo ja he deixat l'abric després d'aquestes dies de neu i de temps una mica boig, que ara neva, ara fa sol i ara no saps què posar-te. Jo l'havia guardat, l'abric allò gruixut l'havia guardat i la setmana passada el vaig haver de treure. Ens vam tindre que veure obligats tots, però clar, sí, aquesta setmana ja... Ai, això, ve el bon temps, el solet, i fa ganes de canviar i de deixar les coses gruixudes i els pèls, que s'han portat molt aquesta temporada, allò... A la fins caixa, a la caixa. Ja no cal. No a criar polilles, perquè no seria el cas. No, criar polilles no, perquè si no després no podem rescatar. Però, escolta, que li caigui una miqueta de pols, allò que puguem treure ja la roba de primavera, no? Això sí, a treure la pols a la que tenim guardada i a lluir-la pel carrer. Anna, avui ens portes quatre peces bàsiques per portar aquesta primavera i poder fer-nos els nostres conjuntets ben a la moda, eh? Clar, sí, això sempre. Nosaltres, amb la nostra gràcia, el nostre toc personal i tot per estalviar-nos calés i fer-nos un armari nou, doncs això, amb tres o quatre cosetes i renovació d'imatge. Doncs no donem més voltes, anem allò a l'armari directament. Per on comencem, Anna? Doncs una de les primeres coses que tenim que tindre en compte a l'hora de fer aquestes adquisicions són els colors, perquè sí que és veritat que arriba la primavera, els arbres en flor, tot és bonic, sí, però és que a la moda... No cal anar conjunt amb el paisatge. No, no, perquè a més aquesta temporada, ja us haureu donat compte que a les tendes ja està tota la nova col·lecció, que no destaca allò pels colors llampants, que és lo típic de la primavera, no? Arriba la primavera i arriben els colors allò vistosos. És tot molt neutre, veritat, aquesta temporada, sí, no? És tot molt gris, el tons caqui, tons maquillatge que ja es portaven l'any passat, que són així beige, el rosa, aquell claret... Són tot així com coses molt delicades, tot tons així molt delicats. I llavors és una de les coses que tenim que tindre en compte a l'hora de fer noves adquisicions. I doncs, un cop hem apuntat els colors, per exemple, els colors de moda, Anna? Mira, jo destacaria el caqui, que es porta molt tota aquesta tendència militar, i després tots els tons maquillatge, el beige, el marró, tons terra, es porten molt combinats amb blanc i així, i amb els tons més d'estiu, que són allò, la tendència més marinera, allò també... També es portarà el blau marí i així. Molt bé, i peces més concretes, Anna, ja tenim els colors, ara anem a veure en què apliquem, no? Sí. Aquesta paleta de colors. La setmana passada ja vam parlar, bueno, la setmana passada, fa uns dies, vam parlar de la gabardina, com una de les peces claus de la temporada, i també de la caçadora militar, que la podem rescatar, ara que hem dit això del tons caqui. Jo crec que, bueno, jo particularment en tinc dues, i són una negra i l'altra gris, i em sembla que allò de fa unes temporades ja es va portar, i el que podem fer és donar-li un nou aire, que és això, canviant els botons per uns altres que siguin un daurat envellit, que siguin com més de tendència també, col·locar-li pins o insígnies, i si sí, ja li volem donar el toc supermodern i de... definitiu. Sí, i de passarel·la, li podem cosir unes cadenes ara, una de les muscleres, unes cadenes, sí, o fins i tot unes muscleres d'aquestes que ja venen a la tenda, que ja estan fetes, unes muscleres amb lluentons o coses així un poc més, atrevit. Jo paria per les més modernes, no, Anna? Sí. A més, ja tenim la peça, diguem, que sempre anem introduint, que és la peça feta a casa. Clar, sí. És que som... Avui seria la caçadora militar. M'agrada molt a mi la cosa de que tu facis tu. I això serien, doncs, més aviat de les prendes exteriors, no? Les peces de roba exterior. Sí, això també... El trench les... i sí, la caçadora. Les parques, que també s'han portat molt aquesta temporada passada. Si són molt gruixudes no, però si són allò una tela més fina, més pareguda a la de la gabardina, també les podem reutilitzar, perquè sí que quasi totes són en color caqui, que li pega molt bé també la tendència marinera, que la podem barrejar també a la tendència marinera, a la militar, que també li pega molt la tendència marinera, si volem donar un aire així de les fuerzas navales, que està... Sí, sí, la cosa naval està molt de moda. Jo veig moltes ratlles també pels llocs. Sí, la cosa naval es porta molt, sí. I ja et dic, em pots... Ara que encara no... Perquè, clar, fa una mica d'estiu, no? Això, vestir-te. Sí, de mariner o marinera fa una mica de creuer, de platja, no? Sí, fa una mica d'estiu. Llavors, la gràcia és combinar-lo això amb peces una mica de... que estan en l'impàs de l'hivern a la primavera. Ja serien, doncs, això, combinar-lo amb la gabardina, combinar-lo amb la tendència que està més militar i utilitzar aquestes jaquetes que tenim, les customitzem, les fem una mica més actuals, o amb les parques i així també queda bé. O amb una altra peça estrella que també seria tenda exterior, que són les americanes. Les americanes, jo és que soc fan. I ja n'he rescatat alguna de l'època dels 80. O sigui, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Que bé que cuides la roba, Anna, si encara et dura. A mi no. La meva mare que ho conserva tot. Li demanarem consells. Ho conserva tot. Llavors jo després vaig allà a l'armari i dic... Porta cap aquí. Això per mi. Que li traurem rendiment. Parlant de militars, per cert, Anna, també els pantalons militars he vist que tornen. Vull dir, la jaqueta, sí, però... Sí, els pantalons allò... Sí. Es diuen cargo, els crec. Pantalons cargo, sí. Els pantalons cargo també... Que també és una tendència aquesta que es va arrastrant, no? Com allò, els baggy pants, que són aquells que són una mica més amples i es van estretant a la zona del turmell. Tots van per aquesta... Perquè jo ja me faig un lío, eh? Jo me faig un lío de si els baggy pants... Els aquells que són els jodhpur... Mira. De tota la vida, pantalons amples, sí, no, Anna? Sí, els pantalons amples i pur. I sí, ara com es porta tot militar, doncs ho adaptem, això sempre, per intentar, clar, les que no són listes, pues intenten aprofitar-se d'allò de, ara sí, ara la nova tendència, pantalons cargo, no us equivoqueu, són els mateixos que la passada temporada. Però que de passa color caqui. Sí, que són de color caqui. I no, li han dit que són militars o són cargo, però escolteu, clar, no. Segur que encara en teniu algun de la passada temporada, o a Saldos trobeu alguna cosa, que jo he vist que encara no han marxat rebaixes, ara... Li han canviat el nom, diuen Saldos, però... Però és el mateix. Allà continuen. Només dic això, aquí ho deixo sobre la taula. Clar, n'hi ha que anar a gotillejar. Per cert, Anna, una altra peça, els shorts. Són molt d'estiu, però jo he vist que hi ha gent que ho porta amb mitges... Fins i tot he vist shorts de cuir, que això ja... El cuir fa hivern, però l'he vist en short. Sí, jo això no ho entenc massa, no? Però sí que és veritat que n'hi ha hagut un parell de dissenyadors, ara tinc dos al cap, que ho han tret aquest any com a tendència. I sí, és allò, com ara a l'hivern hem portat els leggings de vinil, els pantalons de cuir i així, doncs adaptar-los a les noves temperatures, però que jo penso que això igual té que donar calor, tant si és de cuir com de, com de material sintètic. No ves que no acabem amb irritació perquè a la cama, no? Que a més, si són, de, clar, si són de veritat, passa allò que, si són de cuir de debò, passa allò que quan seus fa et calor, fa la forma, clar, exacte. I acaba donant-se d'ací, jo no sé allò quin efecte pot tenir. Però sí que és veritat que el short de cuir

but there's something in your eyes says we can.